Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Լավագույն բանաստեղծությունը առաջվա պես մնում է դեռևս չգրվածը, անհայտը, իրեն այնպես կանչող, հաճախ ոսկեփետուրը երևացնողը, որը հեռանում է մոտենալով, եւ դրանից էլ ստեղծագործական ուղին իբրև նոր տողի փնտրտուք շարունակվում է, ու պոետական մորմոքի հաճախ հուսահատ երանգները դառնում են մեղեդիներ մարդկային պարզ զոլալ հույզերի բանաստեղծի ստեղծած ներկապնակով։ Արկադի Թոմասյանը պոետական իր աշխարը հենց այսպես էլ ներկայացրել է. «Իմ աշխարն ունեմ, պարզ ու սիրելի»։ Եվ ընթերցողիս համար այն նման է կյանքի լեցուն օրվա, ուր հազարաձայն են հայրենիքի ճակատագրի հանդեպ տագնապը, սերը, անտարի սոսապն ու ծննդավայրի չլռող շշուկներն ու հուշերը բերող հոգատար քամին։ Եվ իր ստեղծագործությունում անցյալի պատկերները դառնում են բակունցյան գորգի նախշեր, որքան լվանում է ժամանակը, այնքան պայծառանում են նրա գույները, ու ներկան դառնում է մանկության հուշերի անվերջ կանչը, այնտեղ ինքը մի խենթ պատանի է, ուր համար դեռևս ընտրության ճամփաները բյուր են և հոգուն անծանոթ են վհատությունն ու զղջումը։ Այդ հզոր հինքի վրա է կառուցում իր բանաստեղծությունը, ու այսօր իր համար աշխարհի դավերը փոշիանում են հենց իր ծննդավայր Արցախում։ Հայրենի հողի զորությունը այնքան ամուր է բանաստեղծի հոգում, որ կարող է ասել. «Ես հող եմ, չեք կարող բեկել ինձ երբեք», կամ «Ես լեռներից կախված զանգ եմ»։ Արկադի Թոմասյանը ծնվել է 1948 թվականի փետրվարի 21-ին Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում։ Միջնակարգից հետո ընդունվել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ֆակուլտետը եւ այն ավարտել 1979-ին։ Աշխատել է Արցախի կրթության եւ մշակույթի օջախներում, 1987-ին պաշտպանել է ատենախոսություն եւ ստացել մանկավարժական գիտությունների տեխնա ծույի գիտական աստիճան, աժանացել դոցենտի կոչման։ Նա Արցախի Հանրապետության կառավարության Եղիշեի անվան մրցանակի կրկնակի դափնեկիր է, բանաստեղծությունների 4 ժողովածուների հեղինակ, ղեկավարում է Արցախի Մայրբուհի մանկավարժության եւ հոգեբանության ամբիոնը։ Բանաստեղծը ամենքից գայուն սիրտն է, արթուն աչքը, եւ նրանից հանդես տվում է ոչինչ չկա իր շրջապատում, եւ միայն բանաստեղծը կարող է լսել հայրենի անտառների ամենաթեթև շրշյունը։ Բանաստեղծը կարող է զգալ մայթով անցնող աղջիկա ամփոթորեն զմրանը հանձնած ցաղկի տխրությունը, իր սրտազարկը համարել սիրո արձագանք, երջանիկ լինել նույնիսկ նրանով, որ անպատասխան սերն անգամ չի դադարում սիրելուց։ Արկադի Թոմասյանի պոեզիայում հայրենապատումը հյուսվում է նաև սիրերկությունից, մարդերկությունից, բնապաշտությունից, իր ներշնչանքը, հայրենիքը ազատ ու հզոր տեսնելու ձգտումն է, իբրև մարդկության պատմության մեջ իր հանճարի խոսքն ասող հնամենի ցեղի փափակ։ Ազատությունն է ամենամեծ հրաշքը մեզ ընծայված։ Մեր ժողովրդի հազարամյակներով չափվող պատմությունը մարդ արարածի անկորընչելի հավատն ու հույսն է պահել իր մեջ նույն աշխարհի համար։ Սա ասում բանաստեղծ Արկադի Թոմասյանը, եւ պատահական չէ, որ նրա հայրենապատումից սեր է բուրում, եւ սիրերկության մեջ նույնանում են բնությունն ու հայրենիքը։ Ես վերջին զինվորն եմ լինելու քո դաշտից հեռացող, ես վերջին զինվորն եմ լինելու հաղթողի դրոշների ձեռքին, կամ արցախցի եմ ես, դարերով փակված լեզվիս կապերը ես արձակում եմ, ու շղթաներս դառնում են տարեր, գրում անունդ իմ մայր Հայաստան։ Տուն կանչողը միշտ էլ մանկության հուշերն են, որոնք չեն թողնում որ քնի լույսը, իսկ երբ լույսն արթուն է, արարվում է բանաստեղծությունը։ ինքն իր ստեղծագործությամբ ներկայանում է բոլորանվեր, իր հայրենիքով, իր անձնական տվայտանքներով, տողի գույների հրավառությամբ եւ սիրտ բացում, ահա այսպես. Ես կյանքում եղա եւ խոր, եւ խրթին, դրսից միշտ անտաշ, ներքուստ միշտ քնքուշ։ Հպարտ է իր հայրենիքով։ Երկիր ունեմ, որ իր պարքով աշխարհին է հույս տվել, որդիք ունեմ, որ աստղերի երազներին տիրացել, ազատաբաղց հոգիներին լույսի ճամփա են բացել։ Այս ամենի հետ հավատարիմ է իր իսկ սկզբունքին, դու լոկո երկի տանջանքով գնա, ինչն էլ դարձրել է իրեն կողապինդ աներեր և նույնիսկ կարող է ասել, ինչու խավարին լույս շողեր չտալ, գուցե թե մեկը այդ արահետով կհասնի լեռներ։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակից Արկադի Թոմասյանի պոեզիայում առանցքային են մեր գոյամարտին նվիրված բանաստեղծությունները, անիցյալ պատերազմը չի մերնում երբեք մոր աչքերի մեջ։ Ահա թե ինչ է գրել բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Հայրենասիրական երկերում քնարական հերոսը ինքն է բանաստեղծը։ Գյուղական պատանու կենսագրությունը կարևոր կրվան է նրա պոեզիայում, սակայն նրա պատանեկան հուշերը ստանում են կենսափորձի երանգ և դառնում ընթերցողին հուզող ու ապրեցնող խորհուրդ։ Այստեղից է նրա ապրումի ընդհանրացնող ուժը։ Հայրենասիրության թեման նոր երանգներով բացահայտվեց Արկադի Թոմասյանի «Արցախցի եմ ես, զգույշ քայլեք մարդիկ» ժողովածուներում և նոր շարքերում գնալով Արկադի Թոմասյանի հայրենապատումը վերածվում է պայքարի երգի, գրել է բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Առաջվա պես ինքը իր երկրի մի ծառն է, իր երկի մի տողը և մեղեդին լուրջ, բայց եթե կանչի հայրենիքը, ինքը կորոտահզոր։ Սա պոետի համար բանաստեղծական գյուտ չէ, այլ խորապրում, անհնարան քնարանքով ստեղծված տողեր, իր պարզության կենսահաստատ փիլիսոփայությամբ, իր երթման մեջ երթմնակալ է որպես երկրի զավակ, թիկունքն ամուր է հայրենիքով, հոգին պինդ մանկության հուշերով, քանզի ամենաանմոռաց երգը լսել է հասկի օրորից, հողվորի շուրթից, սիրահարների խոսքերից, քնքուշ ու համբույրներից։ Ընթերցողիս համար հաճելի էր հայտնաբերել իր բանաստեղծության հրապարակ հանած կրակենի բառը, անհնար էր չնկատել բանաստեղծական հյութեղ պատկերների կողքին նաև մեր բարբարով գրված ստեղծագործությունները։ Պոետի երջանկությունն այն է, որ նրան հանդիպողը խոսի հենց նրա բանաստեղծություններով, մի առիթով ասել է Արկադի Թոմասյանը, և ամեն օր էլ շուրջը կարող է տեսնել հենց իր տողերի պատկերները, քանզի առաջվապես անձրևը պատմում է գաղտնիքն աստղերի, առաջվապես ջահելության ամփոփությունը ցաղիկ է թողնում ձմռան լռության մեջ, առաջվապես պոետը մորմոքվում է սիրո կարոտից և մրմնջում իմ կրակենի, առաջվապես զավակի սիրտը թունդ է ելնում կյանքից հեռացած մոր մասունք դարձած շալը տեսնելով, և բանաստեղծը զինվորավարի գիտե, որ անցնելիք ճամփա ունի, դեռ ամենալավ տողը չի գրվել, ամենալավ երգը չի հուսվել, ուրեմն պիտի շարունակի խավարին լույսի շողեր տալ, իր լույսի պահապանը լինել, ու հիմա ինչպես չասենք, որ այս ամենն էլ հենց պոետի երազած երջանկությունն է։ Բարեկամներ, առաջարկում եք լսել Արկադի Թոմասյանի բանաստեղծությունները հեղինակի ընթերցմամբ։ Զգույշ քայլեք մարդիկ, զգույշ քայլեք, նրանց աչքերում այդ մենք ենք, որ կանք, մենք ապրողներս։ Նահատակների հպարտ հայացքում սուրբ երազներ կան, զգույշ նայեք մարդիկ, զգույշ նայեք, Նրանք փնտրում են գառնան ծաղիկներ, դուք էլ փնտրեցեք ու նվիրեցեք կույս աղջիկներին, նրանց փոխարեն, այցելեք նրանց սուրբ ծնողներին, մայրերին մշտոտ, հայրերին խոցված, նրանց աչքերում այդ մենք ենք, որ կանք, մենք փրկվածներս, որ պիտի ապրենք նրանց փոխարեն, խոնարվենք կրկին ու լռենք, զգույշ լռենք մարդիկ, զգույշ լռենք, այդ լռում ենք միայն նրանց փոխարեն մարդիկ, նրանց փոխարեն։ Անհերթ ընդունել, երբ որ նայում եմ այն ցուցանակին, ուր որ գրված է թե պատերազմի հաշմանդամներին անհերթ ընդունել, իմ սրտի խորքում արթնանում է միշտ սարսռիչ մի դող, անհերթ ընդունել։ Իսկ չէ որ նրանք հերթով չեն տեսել ճշնամու արկի պայթյունների մեջ մահվան աչքերը, նրանց աչքերում ապրում են նրանք ոչ ընկածները, որոնք ընկել են այս լույսի համար, փրկության համար հայրենի հողի, թողնելով կռվում մի մեծ արտասուք, այրված մի գարուն, անհերթ ընդունել։ Նրանք եկել և պատմում են իրենց վերքերը նորից, բայց ինչպես բուժել։ Իսկ չէ որ նրանք մարտի դաշտերում չեն ընկել հերթով չեն ցավել, ապրում են հերթով, և ինչպես պիտի հենակների տեղ ոտքեր տանք նրանց, ինչպես կարող ենք մարտի դաշտերի արյունն ու ծուխը մենք սրբել նրանց տխուր աչքերից։ Ես բաց եմ անում դռները բոլոր, որ քայլեն նրանք, իսկ հենակների քայլերը լսվող սուրբ երգեր դարձած ծրվեն աշխարում, ոնց պատերազմի ազդ ու զգոն հուշ, անհերթ ընդունել։ Եվ թողեք մի քիչ հանդարտվեն նրանց ճչող վերքերը, իսկ հենակների անհաշտ երգերը դեռ պետք են մարդկանց։ Արցախցի եմ ես, դարերով փակված լեզվիս կապերը ես արցակում եմ ու շղթաներս դարձնում եմ տարեր, անունը դեմ գրում իմ մայր Հայաստան։ Արցախցի եմ ես, կողս չբեկվող անկեր անդաբանդ, կողս ուրան է աշխարով լցված, թե կոտրեք կողս, ատոմի ուժով կդառնամ հանկարծ մի նոր Չեռնոբիլ։ Արցախցի եմ ես, համբերությունս փորձեր եք հավետ դարերով անցած, սակայն օվկյան եմ, ու եթե հանկարծ ընդվզեն ջրերս, կավարտվեմ կրկին նոր ջրհեղեղով։ Արցախցի եմ ես որպես որդի մորից կտրված, գնում եմ դեպի հայրենիքն իմ հար, անուշ Հայաստան։ Խոտերի շշուկը հառաչանքն է սիրո, որ մնացել է սիրահարների հանդիպման ժամից, ծառերի ծափը զարկն է սրտերի, արահետները խենթացած հուշեր, երգի ստողերը լուրջ ծիծաղներ են աղջկակապույտ աչքերից կաթող։ Երկս տողեր չունի երկս հանգեր, լոկվերքեր են աճում և անամոք ծավեր, երազում եմ ես ձեզ իմ մանկության երկեր, նեղեդիներ անծայր ահագնացած քամու, հիմա ոտքեր չունեմ հիմա հետքեր, այգի չունեմ հրաշք, մնացել է անտեր, երկս փշուր եղավ, երկս եղավ ավեր, ազատացեք սիրտս, ես ձեզ կտամ նվեր։ Տղաս անունդ Վահագն եմ դնում, որ վահագնաբար ապրես միշտ կյանքում, և ուր էլ լինես քո սրտում թաղցի հայրենի կարոտ, և ճամփանները քո սուրբ մանկության հնչեն հայրենի կանչով ողանջուն։ Տղաս անունդ Վահագն եմ դնում, որ թռչունների կանչերին գերվես քո մայր անտառի, և ուր էլ լինես ետ գաս հողոքո։ Նայիր, աչյունն է ահա քո պապի, իսկ նրա կողքին իմն է լինելու, իսկ քարանձավի տառերն հայատար եղել են ու կան ու չեն ջնջվելու։ Տղաս անունդ Վահագն եմ դնում, որ միշտ ծուխ լինի հայրենի տան մեջ, որ տունս երկի հայրեն երկով, որ դու չխավվես օտար երկնքով, թե չէ կփոխեմ ես քո անունը։ Սովորիր որդիս անունով ապրել, ապրել քո հողում, ես քո անունը Վահագն եմ դնում։ Ինձ ինձանից սպոկում են մարդիկ, մի թողեք, կեղծում են անունս, մի թողեք, լեզուս կտրում են, մի թողեք, ուզում են հայերեն ես չերքեմ, վանքերս քանդում են, մի թողեք, հայերեն տառերս ջնջում են, վառում են իմ տունը, մի թողեք, իմ անմեր հավատի համար մարմինս լլկում են, մի թողեք, թե թողեք վաղը ձեր հերթն է գալու, մի թողեք։ Մինչև առավոտ իմ երազները լաց էին լինում, մինչև առավոտ իմ երազները գողանում էին գաղտնիքը սիրո, մինչև առավոտ կանչում էի քեզ մոռացության մեջ, որոնում էի մինչև առավոտ իմ երազներում իմ սրտի տեղը, ու չգտնելով լաց էի լինում, իսկ դու արթնացել կանգնել սնարիս ծիծաղում էիր։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Դուք լսեցիք Արկադի Թոմասյանի բանաստեղծությունները հեղինակի ընթերցմամբ։